sõrjasin. Meil on vaid pott, mille sees on nuri. Taadil on piip ja õlu ja grillid. Memmeil on vardal ja vaasid täis lilli. Õel on ruulekulg, sõrmused missid. Meil on vaid pott, mille sisse ma pissin.